اور بے شک تم میں سے وہ بھی ہے جو ضرور دیر لگائے گا، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہتا ہے واقعی اللہ نے مجھ پر انعام فرمایا جبکہ میں ان کے ساتھ قتال میں حاضر نہیں تھا۔